Amir boşla biz ne canga yürek defteri basılsın dertler sığmaz üç bu tenge zolim dörge asılsın eke üke yoş bağlanan turgan dursun dolarge ular çıkın ahnolanan sığmaydı yer ıhmenge boşla biz ne canga mi kasas yerde kalmasa tüp gayrasız bul Allah yüzge salmasa Emir başla bizde cenge Yürek defte basınsın Dertler sığmaz üç bu tenge Zorum dörge asılsın Aittim Aittin, tükadı mı? He Yana başka bir tasın hadi beni Ayşe Yana Tekbir de Tekbir Allah'a akbar Yana bitti Ne var neydi? Ne var neydi? Kur'an mı? Hı, Kur'an neydi? Bismillahirrahmanirrahim Kuruhu Allahu ahad Allahu samad Lem yalid ve lem yulad ve lem akum ve hukuhu an ahad Naşide, bitti naşide hadi Kanaka Yaşıdı Hazır mı? Yok, başka bitti Bizi işine geldi Kanaka Yani bitti naşide Tuhdi, hatta onu eter mi? Zor hatta Hatta Kendi fort تعوان البران الأجنم الأجنم وأنا الهدى السمين الجهاد هجاد هجاد وأنا الكريمة أسيدا لنحونها هابا نريد نأتب اللسا أي بولدهم بولدهم ها الله Bab derim. Tuhti, çamadız ne şey? Ben sirna anlatayım ki çamadız. Sirna biyaunilla min hajuna takva mehaba yabhi sirna niya takva mehaba yabhi sirna niya takva hal kabul dış karasılar mı? Çamadız atayım çamadız. Min çamandoz, İslam oğlanı At izin tay basken kebi atem armanı Çapakan tülpanı, toptan danı Allah üçün min sefiteyi barı Min çamandoz, atem oğlanı At izin tay basken kebi atem oğlanı Çapakan tülpanı Toptan danı Allah üçün min fazleteyi bana Ki yani ben Hatay hazır ettim Bitten zor naşide var Kim dedim şey bugün de çıkarasılarmış şu naşide Çıralın naşide Evet Dev yaş kuradın o naşide Dediz yaş kuradın naşide Hazır ettim Dediz hayırlı şahit bugün Şahit bu bugün Hazır yürüp de işte Hazır ettim İşte olay. Dur. Şunu ne makulay? Hı, La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hastotin ya bitti zor bor. Şunu ettin ya ahırıca. Hastotin zor bor. Bitti zor. Dada mutargan buna nende gündan el guna Guspatana vahtina de vahtil meydana Dada mutargan buna nende gündan el guna Guspatana vahtina de vahtil meydana Da saya dani gına de dani tini gini Guspatina şorbara gide gide gini Uçpatina şorbara gide gitini tini Dada mutargan buna nende gündan el guna Guspatana vahtina de vahtini meydana Takbir